Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 4 lutego, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest specjalne oświadczenie szefa niemieckiej dyplomacji. Sigmar Gabriel pisze o pełnej odpowiedzialności Niemiec za nazistowskie obozy koncentracyjne. Wiceprezes IPN-u przyznaje, że konflikt wokół nowelizacji ustawy o instytucie nie służy Polsce, ale jak dodaje, Polska musi dbać o swoje dobre imię. Dawid Kubacki III, Kamil Stoch IV, a dziś kolejny konkurs skoków w Willingen. Minister spraw zagranicznych Niemiec pisze, nie ma najmniejszej wątpliwości, że to Niemcy są odpowiedzialne za nazistowskie obozy koncentracyjne. Sigmar Gabriel w specjalnym oświadczeniu opublikowanym wieczorem w internecie podkreślił, że to Niemcy zorganizowały masowy mord w obozach koncentracyjnych, nikt inny. Żadne pojedyncze przypadki kolaboracji tego nie zmienią. Niemiecki polityk zapewnił Polaków, że mogą być pewni, że jakiekolwiek próby fałszowania historii spotkają się z jednoznacznym odrzuceniem i ostrym potępieniem. Ustawę zakładającą kary grzywny albo więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne skrytykowały Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma ocenił w TVP, że konflikt wokół nowelizacji ustawy o instytucie nie jest dobry dla Polski, ale jego zdaniem Polska musi dbać o dobre imię. Ten konflikt nie jest dla nas dobry, ale trudno było państwu polskiemu nie zareagować na to, co się wydarzyło, ale jeszcze ważniejsze jest to, że państwo polskie chce dbać o własne imię, własne dobro. To jest tak, że w tych innych państwach zapomina się o tym, że przepisy prawa bardzo często chronią różne państwa i tak jest w Izraelu, tak jest w Niemczech i tak jest w innych państwach. Kancelaria premiera przygotowała specjalny film zawierający oświadczenie szefa rządu, a zilustrowany m.in. archiwalnymi zdjęciami z czasów II wojny światowej. Ustawa o IPN-ie od piątku jest u prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji, czy ją podpisać, zawetować, czy odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś w Willingen drugi konkurs indywidualny z udziałem 6 Polaków. W początek już po godzinie 10 rano. Wczoraj Dawid Kubacki stanął na podium, zajął 3 miejsce, Kamil Stoch był 4. Stoch po pierwszej serii prowadził, ale drugi skok był słabszy, 137,5 metra. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot ocenia, że na wyniki konkursu, a szczególnie drugiej serii, wpływ miał wiatr. Kamil skacze zero-jedynkowo, on nie kalkuluje. Chciał to miejsce utrzymać, poszedł na całość. No niestety te warunki atmosferyczne, być może jakiś drobny błąd spowodowały, że tego miejsca nie utrzymał. We wczorajszym konkursie zwyciężył Norweg Daniel Andretanda, a drugi był reprezentant gospodarzy Richard Freitag. W ponad 130 miastach Rosji odbyły się tak zwane wiece patriotyczne. Zorganizowali je lokalni urzędnicy i działacze rządzącej partii Jedna Rosja. Według niezależnych komentatorów to był element kampanii wyborczej Władimira Putina. Więcej na ten temat w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Tydzień temu w ponad 100 miastach Rosji odbyły się demonstracje zwolenników opozycji. Wznoszono na nich antyputinowskie hasła i żądano przeprowadzenia uczciwych wyborów prezydenckich. Według niezależnych komentatorów tak zwane wiece patriotyczne były odpowiedzią Kremla na protesty opozycji. Nie pierwszy raz otoczenie Władimira Putina chciało udowodnić, że ma większe poparcie społeczne niż oponenci. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych łącznie w całej Rosji w patriotycznych manifestacjach wzięło udział blisko 520 tysięcy osób. Najliczniejszy wiec odbył się w stolicy Czeczenii Groznym, gdzie na ulicę wyszło 170 tysięcy osób, a w Moskwie na koncert zorganizowany obok murów Kremla przyszło 60 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Mamy jeszcze prognozę pogody. Mocne opady śniegu tej nocy na Podkarpaciu. Słabiej popada także w innych regionach południa Polski, a na zachodnim wybrzeżu śnieg z deszczem. Na termometrach nad ranem od -1 do -4 stopni. Niedziela ma być pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza w górach, a na północnym zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W większości regionów od 0 do +3. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Serdeczny i ciepły ukłon kieruję również do tych wszystkich, co cierpią na bezsenność. And here we are, 3:30 in the morning. I can't get no sleep. the duvet. Make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Dla wszystkich tych, co nie mogą spać. Z roku 1995. Insomnia zespołu Faithless. Ale jest jeszcze jeden powód takiego otwarcia naszego spotkania. 20 lat później. To cykl potrójnego pasma, w którym łapiemy punkt odniesienia dla lepszej orientacji w muzycznej rzeczywistości i spoglądamy zarówno na pełnometrażowe płyty, jak i na single wydane dwie dekady temu. A jeśli tak, to można się spodziewać, że tej nocy w Trójce zagości właśnie album zespołu Faithless, wydany w roku 1998. A jest nim doskonale przyjęta płyta Sunday 8 PM, wydana nakładem Cheeky Records, która, mam nadzieję, nawet w drobnych fragmentach przywoła wspomnienia starszych słuchaczy i kto wie, może otworzy jakąś perspektywę u młodzieży, nie znającej jeszcze tego albumu. Ponadto planuję przedstawić także kilka nowych nagrań, mających zaledwie kilka bądź kilkanaście dni. Pojawi się też wątek o naszych trójkowych festiwalach, co z kolei wyznaczy kierunek dla zeszłorocznych płyt, które z różnych powodów nie były do tej pory przeze mnie prezentowane. Mam nadzieję, że znajdzie się również czas dla Junkiego XL i jego wspólnej produkcji z Garym Clarkiem Juniorem, czyli dla coveru Come Together, którym, zdaje się, troszkę państwem potrząsnąłem w piątkowym magazynku. I jak zawsze oczywiście zadbamy również o muzykę publikowaną na płytach winylowych. Przed nami pierwsza z nich. 10-calowy dysk wydany przez Deutsche Grammophon w roku 2009. Bardzo sztywny dysk, troszkę może przypominający szelak. Jest, myślę sobie, też spora szansa na to, że w przyszłości owa płyta nabierze wartości, zwłaszcza, że to wydawnictwo zawiera w sobie wiele ciekawych, no i bardzo ważnych odniesień dla muzyki. Tak sobie myślę też, że gdybym się uparł, to właściwie można by było przygotować całą dwugodzinną audycję, patrząc przez pryzmat tej jednej płyty, ale po kolei. Historia nagrania, jakie za chwilę usłyszymy, sięga lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Herberta von Karajana grała m.in. dzieła Modesta Musorgskiego czy Maurice'a Ravela. W roku 2008 wytwórnia Deutsche Grammophon z okazji setnej rocznicy urodzin dyrygenta zdecydowała się, aby oddać część nagrań, część taśm nagranych, zarejestrowanych w trakcie, kiedy Karajan prowadził swoją orkiestrę, no i przekazać ją producentom muzyki elektronicznej. Wybór padł na Maurice'a von Oswalda i Karla Craiga. Panowie zdekonstruowali bolero Ravela i obrazki z wystawy Musorgskiego, a ich muzyczna wizja znalazła ucieleśnienie na płycie Recomposed. No ale to nie koniec tej całej historii, ponieważ ową dekonstrukcję postanowiono jeszcze raz zmienić, tworząc na jej bazie remiksy. I tak rok później, w 2009, ukazał się remiks tej piętrowej muzycznej figury. Remiks stworzony przez gentlemana, który stosunkowo rzadko pojawia się w potrójnym paśmie, dlatego dziś dla niego również zarezerwowałem troszkę miejsca. Przed nami reinterpretacja, no właśnie, tej dziwnej hybrydy stworzona przez François Kevorkiana. zagrała w porządku. Bo muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze wczoraj końcówka tego 10-calowego singla przeskakiwała. I nie wiem, czy to była wada fabryczna, czy sam gdzieś niechcący uszkodziłem dysk, ale jeszcze do wczoraj skakało. I dowiedziałem się o pewnym ciekawym patencie, którym chcę się z Państwem teraz podzielić. Mianowicie zrobiłem pewną rzecz, o której powiedział mi mój serdeczny kolega. Mianowicie położyłem na systemie dwuzłotówkę. Tak, że ten system stał się zdecydowanie cięższy i igła po prostu poradziła sobie z tym momentem, gdzie może była jakaś ryska, może to było niezbyt niefortunne jakieś tłoczenie. W każdym razie udało się. Już nie przeskakuje. Zastanawiałem się, czy powinienem płytę odesłać, złożyć reklamację, ale wystarczył ten prosty zabieg. Dwuzłotówka na ramieniu, na systemie, która mocno wyrzeźbiła rowek i dysk już nie przeskakuje. W każdym razie tak sobie myślę, że w czasie, kiedy zasypują nas winylowe gadżety, są płyty, które dają nadzieję, że ulokowane pieniądze być może kiedyś będą mogły się zwrócić, i to z nadwyżką. I tak właśnie patrzę na tę płytę, no bo to w końcu Deutsche Grammophon. No i płyta z remiksami Morica von Oswalda i François Kevorkiana, producenta, któremu teraz poświęcimy troszkę uwagi. We'll be right back. Stop. Time and Space i François Kay, czyli François Kevertian, który urodził się w roku 1954 pod Paryżem. Jako 21-latek przyjechał do Nowego Jorku uczyć się gry na perkusji. Lubił jazz funk i chciał znaleźć dobrego nauczyciela, ale zamiast nauki znalazł pracę, która zdaje się nauczyła go znacznie więcej. Kevertian trafił do Nowego Jorku w 1975 roku, czyli w najlepszym z możliwych momentów. W czasie, kiedy w Stanach rodziła się scena disco. Był niezłym perkusistą i niemal z dnia na dzień znalazł pracę. Trafił najlepiej jak mógł, bo do modnego klubu Galaxy 21, gdzie rezydentem był gwiazda epoki disco, bardzo ważny DJ i prekursor sztuki miksowania Walter Gibbons. Praca z nim jednak nie była łatwa. No, Gibbons miał trudny charakter i nie przepadał za perkusistami. Traktował ich jak piąte koło uwozu, no ale musiał zaakceptować wolę właściciela i tak przez kilka tygodni artyści toczyli batalię. Gibbons celowo grał skomplikowane i nieznane płyty, tak aby nielubiany perkusista popełniał błędy. Kevertian jednak zwycięsko wychodził z tych wszystkich muzycznych potyczek i tak po kilku tygodniach panowie zostali przyjaciółmi. DJ po prostu docenił umiejętności swojego rywala. To był początek kariery François Kevertiana właśnie w drugiej połowie lat 70. Wtedy też Kevertian porzucił perkusję na rzecz gramofonów. Pewnego dnia jeden z DJ-ów właśnie w tym klubie zachorował, co dało szansę naszemu bohaterowi. Po pierwszym występie przyszły kolejne, a sam Kevertian stał się znaną postacią na nowojorskiej scenie disco. Ale jego marzeniem nie było wcale miksowanie płyt na imprezach, a tworzenie swoich własnych utworów. I zaczął od bardzo skomplikowanej w tamtym czasie sztuki edycji nagrań. Korzystał, proszę sobie wyobrazić, to dzisiaj jest w ogóle niepojęte, z nożyczek, taśmy klejącej i pożyczonego magnetofonu szpulowego. I w ten sposób zaczął tworzyć swoje własne edity. Te tłoczył następnie na winylach, by móc oczywiście grać je na imprezach. Szybko dostrzeżono jego talent i zaproponowano mu poważną pracę. Kevertian został producentem, a jego pierwsza płyta była strzałem w dziesiątkę. Bardzo dużo pracował właśnie w tamtym czasie. Zresztą jako jeden z pierwszych zaczął stosować różne techniki, dziś będące codziennością każdego producenta, ale wtedy pod koniec lat 70. to były bardzo, bardzo nowatorskie sztuczki. Na przykład no, takie patenty jak rewerby czy delaye. No i w tamtym czasie, zresztą do dziś o Kevertianie mówi się, że był jednym z pierwszych, który wprowadził dub do muzyki disco. Francuz w tamtym czasie właśnie pod koniec lat 70. i na początku 80. zaczął zdobywać coraz większą popularność. Zaczął produkować nagrania na przykład dla Micka Jaggera, dla zespołu Kraftwerk czy zespołu Midnight Oil. A pod koniec lat 80. wtedy właśnie nadeszła muzyka house. No i w tej estetyce na samym początku Kevertian niezbyt mógł się odnaleźć. No i wtedy też przyszły trochę gorsze czasy. To był początek lat 90., kiedy to François Kay musiał wrócić do DJ-owania. Ale dobra pasa powróciła. Kevertian zaczął tworzyć muzykę elektroniczną i z wielkim powodzeniem. Już właśnie jako François Kay. Również z wybrzmiałem przed chwilą utworem Time and Space. Zaczął bardzo dobrze prosperować. Założył wtedy swoją wytwórnię Wave, a jego nowatorska impreza Pad & Soul, a miał takową, zyskała status kultowej. Kevertian występuje zresztą do dzisiaj, działa jako DJ, jako producent. I na zakończenie tej historii, o tej postaci, która dosyć rzadko pojawia się w potrójnym paśmie, chciałbym, żebyśmy wrócili do lat, właściwie do początku lat 80. i zilustrować tę opowieść no, takim jego remiksem stworzonym na bazie synpopowego klasyka z roku 1982. A chodzi o utwór Situation Yazoo w takiej dubowej i jednocześnie klubowej reinterpretacji François Kevertiana. Mówi się, i to chyba nie bez przesady, że właśnie dzięki tej wersji grupa Jazzu zdobyła popularność w Stanach Zjednoczonych. I właśnie wersja, taka wersja utworu była też wielkim przebojem w klubie Hacienda w Manchesterze. Posłuchajmy. Right to me. Classic Yazoo, Situation, ale z roku, ale zremiksowana jest to wersja przez François Kevorkiana. Oryginał Situation został opublikowany w roku 1982, a to, co wybrzmiało, to już reinterpretacja jednego z naszych dzisiejszych bohaterów. To trójne pasmo przenoszenia. A w nim zaginamy czas i z roku 1982 właśnie przenosimy się do stycznia roku 2018. Take a ride to your soul. I don't know why. That's how we do. Prawie 5 lat musieli czekać fani na jego kolejną płytę. Płytę zatytułowaną Shape the Future. Nightmares on Walks w programie trzecim z albumu wydanego 26 stycznia. Jest to płyta z wieloma smakami i odcieniami. Płyta w moim przekonaniu dosyć nierówna. Płyta z gościnnym udziałem kilku osób. Płyta gdzieś przełamana soulem, ale też klubowymi rytmami i do tego wszystkiego dabami, może z jakąś lekką domieszką regałów. No może to za dużo powiedziałem, ale z klimatem i słońcem jak najbardziej mogącym widnieć gdzieś na Jamajce. Są takie momenty na płycie Shape the Future. Ja po te momenty sięgać nie będę, bo najzwyczajniej nie jestem miłośnikiem tego typu stylistyki. Prezentuję tego jakże ważnego producenta dla muzyki elektronicznej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zawsze strzyga ucho, kiedy coś pojawia się na rynku właśnie sygnowane Nightmares on Walks. Po drugie dlatego, że ów artysta pewnie z tym materiałem wystąpi na nowej muzyce, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice na przełomie czerwca i lipca, ale również dlatego, że jest na tej płycie kilka utworów, właściwie trzy, które chcę przedstawić. Ten pierwszy tytułowy i dwa jeszcze, które już za moment. Utworów gdzieś tam w moich skojarzeniach łączących się może trochę ze stylistyką Toski, z czymś takim niezobowiązującym, niezbyt nachalnym, dobrze wyprodukowanym. To też jest taka sytuacja, że wytwórnia Warp, z którą ów producent jest no, kojarzony od lat, też ta nazwa niezbyt często pojawia się w Potrójnym Paśmie. Tak więc okazji do zaprezentowania nowej płyty Nightmares on Walks jest kilka. Spróbujmy. Ciekaw jestem, czy Państwo już słyszeli. A jeśli nie, to jak układa się ta muzyka w Państwa przestrzeni.